Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de dúas oriñas en lingua galega. Así que, señoras y señores, como dixen, bienvenidos todos. También nos pueden escuchar, pues, como no, a través do internet, a través, también a través do Facebook, que nos pueden, pues, enviar esos, pues, en fin, que nos pueden enviar, pues, enviarnos esas preguntas que nos queiran hacer, por ejemplo, los convidados que vamos a tener hoy. Bueno, vamos a empezar, ya que empecé, pues vamos a empezar así a darles a ustedes, pues, os nosos enderezos. Aquí, Galegos Novais, que o blog, galegosnovais.blogspot.com, y o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Y esos teléfonos, que é o 93-654-1400 y o 93-654-1500. Y as persoas que compoñemos este programa, alá nas vías de son e ali nos mandos da música e do teléfono, pois temos o noso compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. E aquí o meu carón, pois, como cada xoves, tamén remando tamén, pois, Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando, querida audiencia, benvidos. E este que nos fala tamén con outro remo máis, pois, para intentar levar este programa hasta as 6 da tarde, pois, Armando Fernández. Así que, señoras e señores, que mellor que encetar un programa es comenzando, pois, con Río Bo, nos vamos. E esta cantiga, que mellor dito, o pico que llevamos darnos agora. Thank you. Bueno, pues baixamos un poquinho a música. E vámonos á Costa da Morte. Vámonos a outra punta. Fíjate tú, percorremos todo. Vale. Vámonos desde Cataluña, pasamos a la Galicia, pero a Costa da Morte, a outra punta de España. Sí. E vamos darles boas tardes pois, ao seguinte convidado, que é Óscar Souto. Ajá. Que é un poeta. Sí. E tamén pois xornalista, pero de afición. Uh-huh. Para contar pois todo aquilo que pasa pois por a Costa da Morte tamén. O sea, vamos a dibullar cousas con ele aí na Costa da Morte. Vamos alá. Pois moi boas tardes, Óscar. Hola, boas, compañeiro. Boas tardes, Óscar. Moitas gracias por atendernos. A vos. Como vai ese tempo aí nesa zona tan escarpada, como suele decir, escarpada, ¿no? Escarpada, sí. Pois o mar parece que está enfadado estes días. Sí. Está cabreado. Está cabreado. Oi, como moita xente. Sí, debe ser que hai marea. Contamínese como moitos do pobo entero. Está a auga oscura porque choveu. Ah. O día despexado, pero a auga moi oscura e o mar ademais enfadado, sin motivo, non lle fixemos nada, pero... Xa, bueno, pero é o mar, é o mar. É bueno, por certo, xa que falamos de ese elemento tan importante nas nosas costas galegas, que vos chamadeslle o mar ou chamadeslle a mar? Aquí en realidade non utilizan o idioma correctamente. Sí. Entonces como pois ti ben sabes, utilizan ou o galego normativo ou o galego que se chapurrea por aquí, sí, ou incluso o castelán directamente. Ah, bueno, entonces pode ser o mar, a mar, pero claro, a máis a. Sí. Non sona moi ben, pero hai moita xente que o utiliza de todas formas. No, eu digo xo porque os mariñeiros teñen un xeito de sí, por exemplo, na zona de Ribeira ou na zona ou nos que coñecemos a outro poeta dali, Paco Rivas, da zona de Mariña Lucense, el dice que os mariñeiros chamanlle, o sea, teñeno como nome feminino, porque é moi atraínte. Exactamente. Sí. Bueno. Incluso aquí nesta zona, na nosa zona sur, eu atópome máis en Bergantiños exactamente, pero na zona de Finisterre, incluso se utiliza ese mare con dúas es, ese alargalo de forma cariñosa. Sí, sí. Veño do mare, non? Sí, exactamente. Así con certo, con certo caído, non? Con certo cariño. Sí, sí. Bueno, eu síntome tamén do mar porque me criei na Ribeira. Ah. Na Ribeira onde falaba Eduardo Pondal, do Cisne Cantor. Sí, sí. Ali onde inventou o himno galego, Eduardo, o meu veciño. Falaba da mesma Ribeira na que me criei eu. Uh-huh. E aquí a Ribeira tamén é feminina. É feminina, claro que sí. Sí, señor. Sí. Bueno, Armando, díxenos que ti eras poeta, polo tanto, as palabras que xa falaches, ou polo menos o comentario... Ademais do que lle veixo poñer, que o sigo... Síguelo polo Facebook, non? Sí, síguelo polo Facebook. Estamos poñendo aquí precisamente ese dato de que estamos a falar con Óscar Souto, que tamén traballas en Radio Roncudo, o sea, faz como a nós. Sí, Radio Roncudo e Radio Neria, que estamos unidas ás radios. Sí. Entonces tendes unha grande cobertura, non? Sí, sí, ademais creo que as radios comunitarias, que as radios municipais, que debíamos eso, unificarnos, colaborar, estar xuntas. Entonces esa fusión de poder salir o programa, emitirse en Corcubión e ao mesmo tempo en Corme, pois danos moita ventaxa, danos a ventaxa de que verdadeiramente estamos falando a toda a comarca. Claro, claro. E facer unha, agora que estamos aquí, bueno, eu estou medio concienciado, ou nos estamos medio concienciados por isto do Congreso, Mobile Congress, non? Que di que facer unha aplicación que si as radios se poñen de acordo, unha aplicación para que todo o mundo poidera escoitar a radio no seu móvil, pois sea de Roncudo, sea de Cea, sea de outro recuncho de Galicia, claro, sería tamén moi interesante, non? Efectivamente, claro. Claro, ese é o que estou vendo porque me chamou moito a atención, xa yo comentei a Armando, que o que sucede é que me están chegando mensaxes de xente que nos está descargando os programas desde Suiza, desde Australia, claro, desde todo, porque os galegos Claro, ahora mismo temos aquí temos a mesma población que no ano 1800. Esta emigración destes últimos anos, destes 4 ou 5 anos, é a máis grande emigración que viviu a nosa terra. Entón, está todo o mundo fora. Están nos escoitando desde fora. Sí, sí, claro. Nos tamén contemplamos eso. Dende Ushuaia temos correos electrónicos dicíndonos, sí, e preguntándonos cousas das conversas que temos, ou dos, porque no noso blog colgamos todas as entrevistas que mantemos, pero que ao mesmo tempo quero decir que sorpréndenos moitísimo o feito de que haxa xente, hai xente que nos escoita, pois non sei, en Canadá ou cualquier outro sitio, e nos pide que, oye, en Venezuela. E en Venezuela, quere decirse que as novas tecnoloxías hai que aproveitalas en todos os sentidos para que a xente que nos coñece ou que polo menos quere coñecer cousas das que estamos comentando, pois a nos satisfácenos máis eso que non o propio programa, non? Sí, exactamente. Ahora é importantísimo a comunicación, por eso estou insistindo moitísimo na poesía, na literatura, na cultura en xeral. Sí, sí. Porque ahora creo que é importantísimo o tema das comunicacións, moi importante. Claro. Por eso estas radios veciñais, asociativas, comunitarias, municipais, ao estar todas xuntas, podemos ter algunha oportunidade. Ajá, exactamente, sí, señor. Qual é o sentido máis, cuáles son os digamos, os programas ou as emisións que vos notades que teñen máis audiencia ou máis demanda? Pois casualmente, é sorprendente, pero casualmente está tendo moi boa acollida. Por exemplo, o meu programa tuvo moi boa acollida. Desconozco se é pola... O de poesía, non? Sí, desconozco se é pola novedad en sí, porque levo poucos programas, pero sí me comentou, por exemplo, Óscar Manuel Rei Calo, un dos compañeiros, pois que leva o control das estadísticas, das descargas, e me comentou que, pois, que o meu programa de cultura, o noso xeito, pois que tuvo moi boa acollida. Chámase O Noso Xeito, non? Sí, O Noso Xeito. No cal eu participei unha vez. Cultura, literatura, o que intentamos emitir desde este novo programa. Casualmente, o que está tendo agora fama e relevancia é o mundo da cultura. Claro. En Galicia acaba de suceder algo impresionante. O que sucedeu é que había unha cultura creada en torno ás subvencións, sí, e agora non hai subvencións para a cultura. Sí. Entonces, ese movimento que se alimentaba exclusivamente desas subvencións, agora non están traballando, non existen, non se escoita falar deles. E o que acaba de nacer son os voluntarios. Os voluntarios que quedan aquí, que están revolucionando todo, en todos os sectores da cultura. Moi especialmente a poesía. Os verdadeiros poetas, que nadie escoitaba falar deles, están resurgindo de repente todos en Galicia. E unidos en grandes grupos. Isto non sucedeu desde tempos de Eduardo Pondal. De 1850. Sí, non ocurrira nada parecido. Entonces, pois encántame poder decilo pola radio, é que a xente este sabendo o que está ocurrindo, e que non salga nos medios oficiales. Sí, exactamente. Por eso é tan importante a nosa labor, porque estamos dicindo realmente o que pasa, a realidade. Exactamente. Bueno, e a emisión dese programa O Noso Xeito é diaria ou semanal? É semanal, é os viernes, en directo ás 10 da noite. Ajá. E despois repítese novamente o sábado ás 11 da mañán. E hai máis repeticións pola semana. Ajá. Tampouco temos unha programación milimetrada, senón que, bueno, pues que a veces se repite un programa pola semana. Bueno, un deles é O Noso Xeito. Muy ben. Aquí, por exemplo, Galegos Novais, facémolo cada xoves de 4 a 6. E recuncamos, pois, o domingo, os domingos, de 1 a 3. Remítese o programa. Sí, sí. Claro, é unha reemisión. Sí. Que tamén é interesante, porque hai xente que non lle cae ben un horario. Exactamente. Claro, claro que sí. Pois... Pois alegro-me moito, felicitámoste polo traballo que levas feito e que levas adiante. Por certo, terás entonces en unha xenda longuísima, posto que poetas pola zona da Costa da Morte hai unha... Hai unha acordada. Sí, é impresionante. Eu tuve non moi, moi fácil, porque teña suerte de que na poesía empecéi por debaixo de cero, empecéi desde baixo do cero absoluto, e entonces polo camiño fun conocéndose a todos. E son nomes que ora están sonando, que sonan novos, e moitos deles son amigos meus, e eran amigos meus antes de conocer este mundo da radio. Ajá. Entonces teño moito máis fácil porque non teño máis que coller un móvil, teño unha agenda moi completa. Porque aparte de eso, eres columnista habitual para algunha revista tamén. O xornal del Teixo tamén. Empecéi con Airiños, que Airiños é unha revista salesiana, en Coruña, que chega a todo o mundo. Esa revista chega porque hai exalumnos en todo o globo terráqueo. Sí, sí. Esa revista pues, non só chega a Galicia, senón que chega tamén a Cataluña. Hai moitos antigos alumnos que viven en Cataluña tamén. E ali, pois, tiña unha especie de columna, habitualmente colaboraba. Sí, sí. E ademais, ao final, terminei na xunta directiva, axudando en non só na revista, senón en todos os proxectos dos ex-alumnos salesianos. O sea que tamén, en castelán ou en galego? A revista era principalmente en castelán, pero había algúns artículos en galego. Conscientes de que claro que chegaba esa revista e emitíase para todo o planeta. Entonces, claro, bueno, facilitábamoslle que entendesen o contenido, aínda que sí había algúns artículos en galego. Galego intentando ser bastante sencillo, non complicándonos. Sí. Bueno, que é unha boa decir, empregar un idioma é unha forma de comunicarnos, non é poñerlle trabas á comunicación, senón é unha forma máis de comunicarnos. Unha das cousas que me enseñou Juan Carlos García Olluelos, un escritor que é de Burgos, medio vasco, medio burgalés, que presentou o seu libro en Cataluña, pero que o presentou non só en Cataluña, senón en toda a Península Ibérica e incluso en Israel, en Tel Aviv. Sí. Nese libro colaborei eu traducindo o galego. Resulta que hai 57 linguas vivas na Península Ibérica, faladas e escritas. Claro. Foi traducido a todos esos idiomas, incluso un deles que falan a comunidade sefardí alá en Israel. Israel. E se presentou o libro tamén alá. Porque mira, se temos linguas. Quen nos dera falalas todas. Sí, desde logo. Eso sería cultura, como diste. Eso sería cultura. Aquí é triste, porque cando lle preguntas a unha persona que idioma fala, pois moita xente non sabe que dicir. Sí. Porque non falan o galego. Sí. Nin falan o castelán, apenas o conocen, non conocen todo o vocabulario. Sí. Entón, realmente é unha pena, porque, por exemplo, un animal como o delfín fala catro linguas, xa desde pequeno. Sí. Sabe se comunicar. Soña na linguaxe das ballenas. Sí. Sabe comunicarse con cuatro seres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, é unha pena. Pregunta a unha persona, que idioma falas? Sí. E non sabe que dicir. Sí. Sí, a verdade é que sí, é unha mágoa que moitas persoas confundan cultura con conocemento ou conocemento con... Sí, con aquí, como lle comentaba Armando, hai problemas, evidentemente, sí, porque hai escritores que exclusivamente queren o lusófano, a falar un galego moi parecido ao portugués, e grupiños que queren solo o galego, e grupiños que solo queren o castelán. Sí. É toda unha división estúpida, porque eu creo que o que debíamos é de falar todos os idiomas que podamos, que claro, exactamente. Sí. Sin tapar uns aos outros. Sí, efectivamente, as entrevistas fagoas tamén a xente que conoce Galicia, que está de alguna forma moi vinculada con Galicia, e non falan o galego, entonces fago ya entrevista pola radio en castelán. Sí, sí. Cando é totalmente evidente que ten que falar en castelán. Bueno, a comunicación non ten, non debería ter trabas, non? Efectivamente, é que, por exemplo, Juan Antonio Espejo, el maestro, entrevisteino, tuve a suerte de entrevistalo, e ademais foi o primeiro a quen chamei. Era dos poetas máis humildes que estaban recitando en Galicia, destes círculos novos que nacían un señor maior, e na miña primeira hora de radio entrevisteino a él. Evidentemente recitou nun andaluz moi simpático, pero resulta que fora un compañeiro de radio, en Radio Málaga, durante máis de 20 anos, estaba entrevistando a un grande da radio andaluza, da Radio Málaga, e él ni siquiera me comentara ese pequeno detalle. Eu entrevisteino porque era un gran poeta, e resulta que tamén era, como moitos poetas, amante da radio. O sea, sé que non puxo ningunha inconveniencia con respecto a que tille falaras dun idioma ou noutro, sino que el, o que trataba precisamente de comunicarse, que é o que, que, o que facemos todos. Nos grupos estes novos que xurdiron na ciudad da Coruña, estes grupos novos, hai xente recitando en portugués, en andaluz, incluso en portugués, en castelán, en galego, sin ser normativo, en todos os idiomas da xente que está por ali vivindo ou residindo. Pois é moi moi fermoso, moi fermoso. O de facer grupos e separarse por idiomas ou por políticas ou polo que sea, eso entre escritores queda incluso feo. Claro. Y entonces te terás que, o sea, ya estarás formando una especie de libro con todas las experiencias que estás recogiendo, ¿no? Claro. Seguro que eso servirá para poder plasmar por escrito todo lo que estás haciendo mediante la comunicación, ¿no? Exactamente. Es un dos proyectos que en realidad estamos dando una exclusiva porque es un dos proyectos que tenemos pensado hacer. Desconozco se pode ser de forma digital ou de forma impresa, pero intentaremos polo menos reunilo de forma digital. Bueno, que a xente polo menos en Galicia se dé conta da cantidad de escritores que non marcharon, que están aquí, exactamente, que se quedaron e que están agora mesmo intentando falar, intentando dicir algo. Exactamente. Debe de haber algún motivo moi importante para que todos eles, sin falar uns cos outros, decidan agora falar e dicir algo en voz alta. Claro. E date cuenta que xa levamos máis de 50 entrevistas a escritores activos agora mesmo aquí en Galicia. Está ben, está ben. En 20 programas, nada máis. Sí. Ya, unha preguntinha máis. A Fundación Artabria testes, non sei, relación con eles? Non coñezo, Fundación Artabria non coñezo. Fundación ou Asociación Artabria, que é pola zona, ten residencia ou polo menos ten as actividades máis importantes están na zona do Ferrol. Non sei se tes oído. Sí, pero non, bueno, non estamos pegados, non estamos. No, xa sei. Conozco moitas fundacións por esa zona e asociacións na zona de Ferrol, pero bueno, concretamente esa non a coñeces. A Artabria non a coñeces. No, preguntábache porque tamén fan reunións dese tipo dos que me estás dicindo, sí. Reúnense nun barcito ou nun sitio determinado, declaman, recitan e intercambian as súas comunicacións e as súas creacións, algo sí, que en Ferrol coñezos, doume cuenta que hai unha serie de grupos. Sí. Probablemente sea un deles. Que están facendo actividades, pero non só en Ferrol. Acabo de anunciar unha de poetas de Ferrol, que teñen un grupo en Ferrol, que fixeron unha gran actuación en Santiago de Compostela. O sea que pero quero dicir que isto é general. Eu non teño espacio suficiente na radio para dar toda a información que me está chegando. Porque o que sucedeu é que había un grupiño, fai tempo, en Chantada, que eran 4 poetas, era pouco máis a unión que había. E de repente agora hai grupos de poetas que surgen en todas as ciudades de Galicia. Entón, eu desde as emisoras da costa apenas podo dar todo o que está ocurrindo. Claro que sí, claro. Non teño espacio suficiente. Manuel Luis Rodríguez, que Manuel López, que acaba de facer antítese. Bueno, quero decir, a verdade é que casi todos estades máis ou menos intercomunicados, non? Eli Ríos, ti mesmo, quero decir, todos tendes algo que ver, esa inquedanza con respecto á comunicación e a creación poética, levavos por algún sentido, claro, para que eso siga adiante, non? Vai da man. Sucede que eso eran poucos os escritores que además de estar asociados estaban facendo radio ou estaban facendo algún tipo de actuación en activo. Eran moi poucos porque non foi necesario. Agora que non están cubrindo as noticias correctamente, que non se están publicando artículos que antes se publicaban, agora que os medios oficiales non están dando a cultura e as noticias que estaban dando hasta agora, o que sucedeu foi que xente nova tomou o relevo. Está facendo radio como facían hai anos outros poetas e outros escritores. E non só radio, están xurdindo incluso revistas, todo tipo de medios novos. Está ben, acaban, claro, de bautizar unha revista aquí na Costa da Morte, Turmancei, acaba de ser bautizada o Compás da Costa, que non leva moito tempo emitindo, que é unha revista digital, e outros medios como Que Pasa na Costa, que está retransmitindo noticias digitalmente dunha forma que hasta agora pois non sucedía aquí. Entonces algo está sucedendo na comunicación en Galicia. Muy claro. Muy bien. Bueno, a verdade é que todo o que nos estás dicindo para nós é unha primicia, para non todos os nosos ointes, seguro que isto sale a luz como si fuera unha novidade importantísima, claro, puesto que debería ser titular de prensa, en realidad. Claro, que porque eu xa lle comentaba aí que a Xulio, nun comento, dice, mira, penso que é unha biblioteca andando. Bueno, por lo menos danos moitísimas noticias con respecto a esa zona. Que seguro que así como nos aquí hai casi 30 anos puxemos en marcha o premio Rosalía de Castro de Cornellá, premio de poesía Rosalía de Castro de Cornellá, seguro que aí seredes capaces de argallar ou polo menos de poñer en marcha algún tipo de evento moi semellante ou parecido. Sí, deberíamos sin duda. Uh-huh. Incluso me acaba de mandar aquí un saludo a mamá de Santiago Martín. Uh-huh. Santiago Martín Risco. Uh-huh. Que este Santiago pois vive en Cataluña. Uh-huh. Entonces me envió un saludo a nai, porque a nai acabo de entrevistala. Uh-huh. fai pouco tempo, Maribel Risco. Acabo de entrevistala na radio, aquí, na Radio Neria, en Radio Roncudo, e me envía saludos para Radio Cornellá. Pues, para Santiago Martín Risco. Pois agradecemos moitísimo. Nós tamén, ali en Radio Cornellá, facemos tamén os nosos pinitos, seguro que continuaremos nesa mesma teima. Bueno, pois agradecemos moitísimo, de verdad. Felicitamos-te, desexamos-te que teñas moitísimos éxitos. Aproveitando que falache de poesía e aproveitando fixeche unha entrevista a unha dona, collemos tamén a música dunha dona de Guadi Galego, poremos en marcha unha peza de Guadi para despedirte e agradecerche estes minutos aquí connosco que nos dedicache. Por moitas grazas, compañeiros. Pernoctei. Estamos xuntos. Veña. Un mar e outro mar, os xuntos na radio. Exactamente. Pois moitísimas gracias, Óscar, e dica outro momentiño, e cando teñas algunha novedade xa sabes como comunicarte comigo. Perfecto. Pois nos comunicamos a través das ondas. Perfecto, moitas grazas, compañeiros. Apertas e saudiños a esa costa. Os ollos claros, as túas palabras como retumban en min o teu recordo, o teu vivir un día. nocte e nas noites todas doalá. No escuro e claro doalá. Toquei as lamas do chan para non botarme a voar. E sentín a túa presenza, a túa apariencia do alán. Cando te chegas a min buscando un ruido, buscando dezembro, a choiva non muda, tan miudiña non tiña saída. Ali estaban todos, de abaixo e de arriba. Ali estaban todos na caixa da vida. Se me deixan, prenda a miña se ti queres embarcar na noite escura, sen ti non quero quedar. Se me deixan, prenda a miña se ti queres embarcar na noite escura, sen ti non quero quedar. Se me deixan, prenda a miña se ti queres embarcar na noite escura, sen ti non quero quedar. Se me deixan, prenda a miña se ti queres embarcar na noite escura, sen ti non quero. L'equip Santboià Nordic Walking Baix Llobregat participarà el 18 d'abril a la Intermón Oxfam Trail Walker Catalunya, una de les curses solidàries més importants del món. Fes la teva aportació solidària entrant a la web de la Intermón Trail Walker. El dorsal de l'equip de Sant Boi és el G225. Els diners que recullin serviran per projectes de subministrament d'aigua en algunes de les zones més àrides i pobres de l'Àfrica. Intermón Oxfam Trail Walker Catalunya, el 18 i 19 d'abril, a la Via Verda Pirineus Costa Brava, 100 quilòmetres que canvien vides. Sant Boi també hi serà.